أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün yine Tevabun suresinde surenin son ayetlerindeyiz. On dördüncü ayetten itibaren okuyalım. Ya eyyühellezine amenu. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in 558. sayfası. Yanında Kur'an olmayanlar orada Kur'an var, alabilirler. Ya eyyühellezine amenu. Müminler. İnne min ezvâcikum ve evlâdikum aduvven lekum. Şurası bir gerçektir ki eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. فَحْذَرُوهُمْ Onlara karşı dikkatli olun. وَاِنْ تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا Eğer bağışlar, görmezlikten gelirseniz, وَتَغْفِرُوا Suçlarını örterseniz, فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Şüphesiz ki Allah da gafur ve rahimdir. Allah da insanların suçlarını görmez, ve onlara ikramda bulunur. Suçlarını bağışlar ve ikramda bulunur. Şimdi burada bazı şeyleri iyi anlamak gerekiyor. Bir insan inancını değiştirebilir. Yani kafirken Müslüman olabilir, Müslümanken kafir olabilir. Çünkü şartlar, beklentiler, arzular, hedefler değiştikçe insanların inancında da değişme olabilir. Nice dindar insanın zamanla dinden iyice uzaklaştığını görmek, nice din düşmanı olanların da zamanla dindar olduklarını görmek mümkündür. Çünkü dindarlık ve dinsizlik kişinin kendi kararıyla ortaya çıkar. Fakat bir insan inancını değiştirdiği için eşini, çocuklarını, çevresini, akrabasını değiştiremeyebilir. Yani bu inanç değiştirmek kadar kolay değildir. Evet, ayrılma konusunda herhangi bir problem yok. Bak ne diyor Allah-u Teala? Şurası bir gerçek ki eşlerinizden ve evladınızdan size düşman olanlar var. Yani aynı inancı paylaşsanız bile sizi düşman görebilir. Mümkün bu. Olur. E peki ne yapacağız? Yapacağımız şey fahzaruhum onlara karşı dikkatli olun. Kendinizi koruyun. Ve in ta'fu ve tasfahu Ama affeder, yanlışlarını görmezlikten gelir ve tağfiru ve bağışlarsanız fe innallâhe gafurur rahim Bilin ki Allah da gafur ve rahimdir. Allah da çok bağışlar ve çok da ikramı vardır. Bağışlamakla kalmaz, ikramda da bulunur. Yani Allah-u Teala'nın size öğütlediği budur. Şimdi bizim geleneğimizde çok farklı şeyler var. Fıkıh kitaplarımızda şu vardır. Karı kocadan bir tanesi eğer kafir olursa nikah derhal düşer. Yani artık bunlar birbirlerine yabancı olurlar. Kadın kafir olursa ya da koca kafir olursa aralarında nikah kalmaz. Şimdi inanç da öyle bir şeydir ki insanlar yani kısa süreliğine dinden çıkıp tekrar girebilirler. Böyle şeyler olabiliyor. İnsan dinden çıkmasını gerektiren bir suç işleyebiliyor. Bir müddet sonra ben ne yaptım deyip pişman oluyor. Sonra bakıyorsunuz ki tekrar tevbe etmiş ve Müslüman olmuş. Peki nikah düştüyse tekrar kendiliğinden geri gelmez. Böyle olunca da tutarlar nikah tazeleme diye bir uygulama yaparlar. Bazı camilerde bakarsınız perşembe günleri genellikle nikah tazelenir. O nikahı tazeleyenler de onu Arapça olarak söylerler. Cemaatte bir şey anlamaz. Zannederler ki dua yapıyor. İşte amin falan der bazısı, bazısı tekrar eder. Ne oldu? Nikah tazeledik. Şimdi evvela şunu çok iyi bilmek zorundayız ki karı kocadan birinin kafir olmasıyla nikah düşmez. Böyle bir şey yok. Karı kocadan birinin kafir olmasıyla nikah düşmez. Ve onlar birbirlerine yabancı hale gelmezler. Dolayısıyla nikah tazelemeye hiçbir zaman ihtiyaç yok. Çocukluğumda Erzurum'da büyük bir cami vardı, Lalapaşa Camii. O camide vaaz dinlemeye gidiyordum. Vaaz dinlemeyi çok severdim o zaman. Biraz da Arapça öğrenmiştik tabii. Şimdi vaiz bir eski müftü vaazın sonunda derdi ki Allahümme inni uceddidul imane ve nikâhe bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek imanımı ve nikahımı tazeliyorum. Tabii o zaman pek bir şey anlamıyordum. Ne demek istiyor bu adam? Yani şimdi tamam la ilahe illallah ile iman tazelenir de nikah nasıl tazeleniyor? Değil mi yani? Nikah tazelenir mi la ilahe illallah? Millet de ondan tekrarlayıp söylüyorlardı. Sonra bazı camilerde gördük. Şimdi bizim bitişiğimizde bir cami vardı. Oranın bir imamı var. İki eşinin olduğunu söylüyorlardı. Bir de müezzin var, yarım eşi var. Yarım eşi dememin sebebi şu. Adamın eşinin kalbi delik. İki adım yürüyemiyor. Yani o manada. Şimdi imam cumartesi perşembe günleri nikah tazeliyor. Diyor ki Allahu uşhidukum zevvectu zevceteyye imrateyye iyyaye. Bir de cemaate de tekrarlatılıyor. Benimle beraber tekrarlayın diyor. Şimdi herkes de tekrarlıyor. Üşhidukum zevveştu zevceteyye imraateyye iyyaye. Manası şu. Sizi şahit tutuyorum. Benim iki eşimi kendime nikahladım. Şimdi orada bekarlar da aynı şeyi söylüyor. Bizim müezzin de aynı şeyi söylüyor. Esas işin tuhaf tarafı, imam izinli olduğu zaman perşembe akşamları müezzin de aynı şeyi yaptırıyordu. Geçiyor diyor ki Uşhidukum zevveştu zevceteyye imrateyye iyyaye. Sizi şahit tutuyorum, iki eşimi kendime nikahladım. Hakikaten tam bir bakışta gülüyorsunuz. Gerçekten gülünecek bir olay. Bu mübarek din böyle gülünç şeylere fırsat verir mi? Ama veriyor. Şimdi gerçekten milletin ezberini bozmaya başladık. İyi mi kötü mü? Bazıları için kötü olabilir. Bunun kötü yansımaları da olur. Şimdi bir yerde bu hafta bir toplantıda iki konuşma dinledim. Kur'an-ı Kerim'e göre fetva çıkarmaya çalışıyorlar. Biraz acemice olduklarını gördüm ama başlangıçta öyle olur, sonra yavaş yavaş düzelir. Bu acemice tavırlar içerisinde bir takım yanlış fetvalar da olur. Ama önemli olan şu, Kur'an'dan çıkarılacak fetvalardaki yanlışlık, şimdiye kadar gelenekte kemikleşmiş yanlışlıklarla kıyas kabul etmeyecek kadar az olur. Onlar da yavaş yavaş metodu kavrarlar ve yanlışlar yok denecek kadar azalır. Ama şimdi bakın, akşamdan sabaha eş değiştirmek kolay mı? Bir adam bir kere evleninceye kadar canı çıkıyor zaten, kadın ya da erkek. Ama akşamdan sabaha insan inancını değiştirebiliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi örnek verilir. Firavun kafir, eşi mümin, Müslüman bir hanım. Asiye. Nuh Aleyhisselam'la eşi örnek verilir. Nuh Aleyhisselam bir peygamber, eşi kafir. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerle evlenme hiçbir şekilde tavsiye edilmez. Ama kafirlerle evlenildiği takdirde nikahın geçersizliğine dair herhangi bir ayet yok. Bir ayeti kerimeyi bağlantılarından kopararak delil alırlar. لَا هُنَّ حِلُّنْ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ مُمْتَحِنَ 10. ayeti. Bu ayet tamamen kadınların boşanma hakkı ile ilgilidir. Bağlantısından koparırsanız öyle olur. Yani kadının boşanma hakkını elde etmesinden, kararını vermesinden sonra kocasının ona artık helal olmadığını ifade eden ayeti, kadınların boşanma hakkı zaten ellerinden alındığı için fıkıhta, bu ayeti nerede kullanacaklar? Bu ayeti, işte birisi karı kocadan biri kafir, biri Müslüman olursa birbirlerine helal olmaz diye böyle cımbızlamasını alarak fetva verirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep, azılı din düşmanı olan Ebu'l-As ile evliydi. Peygamberimiz Bedir Savaşı'nda Ebu'l-As'ın esir alınması üzerine kızını geri göndermesi karşılığında onu serbest bırakmıştı. O da kızını Mekke'den Medine'ye gönderdi. Hicretin 7. yılında Ebu'l-As Müslüman oldu ve geldi, hiçbir nikaha gerek kalmaksızın eşiyle yaşamaya devam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Müslüman olan bir kadın için kocan da Müslüman oldu mu diye sorduğu ya da Müslüman olan bir erkek için hanımın da Müslüman oldu mu diye sorduğu vaki değil. Bu sebeple aralarını ayırdığı bir kimse yok. Ama ayırmadığı kişiler çok. Şimdi bütün bu kitap ve sünnetin şehadetiyle ortada olan, çok açık olan hükümlere rağmen fıkıh kitaplarında bu var. Şimdi bu ne demek? Bugün bütün dünyada insanlar İslam'a yöneliyorlar. Her tarafta var. Ama bu yönelişte evlilere deniyor ki sakın ha Müslüman olmayın. Manası o bunun. Çünkü karı kocadan biri Müslüman olur, öbürü kalırsa aile bozulur. Müslüman olana diyorlar ki sen artık eşinle zina eder hale geldin. O da tabii bir acayip bir hal. Ne yapsın şimdi? Onun için bu konularda doğruları söylemek zorundayız. Elhamdülillah yavaş yavaş da yayılmaya başlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre yeni bir sayfa açtık. Allah'a çok şükür. Bu sayfa üzerine devam ediyoruz. Hamdolsun şimdi bu salonu dolduruyorsunuz siz bu sıcak Temmuz akşamı. Fakat yani edindiğimiz bilgilere göre bu Kur'an-ı Kerim'in etkisi çok geniş bölgelere yayılıyor. Mehmet Hoca nerede? Mehmet Ruzi? Ha oradasın. Sana Kaşgar'da mı sordular geçen anlattığını? Ha. Kaşgarlı Mahmud'u birçoğunuz bilirsiniz. Ben şimdi artık senden aklımdan kalanları anlatacağım da detaylar sendedir tabii. Mehmet Hoca bizim vakıftaki hocalardan kendisi esasen Doğu Türkistanlı. Memleketine gidip akrabalarını ziyaret etti. İşte geçen hafta yoktun değil mi? Yoldaydın belki de. Geldiydin ama buraya gelmemiştin. Tamam. Kaşgar'a gidiyor. Kaşgar esasen senin memleketin değil değil mi? Evet. Sen Karakaşlısın. Kaşgar 500 kilometre kadar uzakta bir yer. Oraya gidiyor. Orada Mehmet Hoca'ya geliyorlar, burayı soruyorlar. Bizim burada yapılan çalışmaları soruyorlar. O da acaba ne diyecekler diye, yani Mehmet Hoca'nın burayla ilgili olduğunu bilmiyorlar da, hani Türkiye'den geliyorsun, senin oradan haberin var mı diye soruyorlar. Ve burayla ilgili epeyce bir şeyler biliyorlar değil mi? Yani bayağı bir bilgi sahibi olmuşlar. Sonra konuşuyorlar ve diyorlar ki, peki biz oradaki bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Çok da memnun oluyorlar değil mi? Konuşmadan sonra. Oradaki bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Mehmet Hoca da diyor ki internet vasıtasıyla ulaşırsınız. E bizim burada internet yok. Yani demek ki bakın internet olmadığı halde internete uzak bir bölge olmasına rağmen burada yapılan çalışmaların etkisi İşte kaç güne gittin sen buradan oraya? İşte o. Ha, sadece gidiş 5 gün mü? Evet. Ha, 5 güne gittiği yerde ki bunun büyük bir kısmı uçakla sonra karayolu vasıtasıyla buradan Kırgızistan'a kadar uçak değil mi? Evet. Ondan sonrası da karayoluyla ki Kırgızistan'la Türkiye arasında 6 saatlik bir saat farkı vardır. O kadar uzak bir yer. Şimdi ben de gittim biliyorum orayı. Yani Cenab-ı Hak etkisini halk ediyor hamdolsun. Çok şükür. Ama bu doğruları söylemek zorundayız. Bunu şunun için söylüyorum. Etrafın şeyine bakmayın. Siz birer doktor gibi doğruları söylemeye devam edeceksiniz. Hastaların rahatsızlığı ne kadar fazlaysa doktora o kadar çok hakaret ederler. Ama ne zaman da iyileşirlerse bu defa da bir tepsi baklavayla doktorun yanına gelirler. Onun için siz birer doktor gibi Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayarak, tamı tamına da uyarak insanlara Allah'ın kitabını anlatın. Sizin karşınızda bir kişi olabilir ama şundan emin olun ki etkisi o bir kişiyle kalmaz. Çünkü bu Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabı o kadar etkili bir şeydir ki hem o kişi etkilenmese bile bu bir yağmur gibidir. O taş olsa bile onun üzerinden kayar, onun etrafındaki toprak parçasında bitkiyi bitirir. Yani etkiyi Cenab-ı Hak şey yapıyor. Şimdi tekrar ayet-i kerimeye gelelim. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduvven lekum fahzaruhum. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlara karşı dikkatli olun. Ve in ta'fu ve tasfahu, affeder, görmezlikten gelir ve tağfiru ve bağışlarsanız, yani kusurlarına bakmazsanız, fe innallaha gafurur rahim, şunu da bilin ki Allah da bağışlar, üstelik de ikramda bulunur. Bu arada küçük bir haber daha vereyim ilaveten. Bu hafta yine diğer bir arkadaşımız Mekke'den geldi. Yani bir haftalığına gitmişti, 10 günlüğüne. Mekke'de de buradaki çalışmalar bayağı tartışılıyormuş. Yani Kur'an-ı Kerim'le gittiğiniz zaman gerçekten çok etkili oluyorsunuz. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Şunu bilin ki evladınız ve mallarınız birer fitnedir. Yani birer imtihan vesilesidir. Yani bu dünyada mal sahibi olmak istersiniz, evlat sahibi olmak istersiniz. Tamam, bunlar çok güzel şeyler. Ama bunların her birisi birer sıkıntı, birer imtihan kaynağıdır. Evladınız, yakınlarınız sizi cehenneme de götürebilir, cennete de götürebilir. Yani bazı insanlar onları razı edeceğim diye Allah'ın rızasını kaybederler. Bunu asla kaybetmemek lazım. Bizim için esas olan Allah'ın rızasıdır. Bir numara odur. Diğerleri ondan sonra gelir. Bazı insanlar mal kazanacağım diye kendilerini feda ederler, gecelerini gündüzlerini kaybederler, namaz kılmazlar, bir takım ibadetlerinden fedakarlıkta bulunurlar. Fakat o mal onlara kendilerinin yaptığı kadar hizmet yapmaz. Onun için hiçbir zaman mala mağlup olmamak lazım. Bu dünya sırtına binmek için yaratılmıştır. Bu dünyanın sırtına binerseniz rahatsınız ama dünyayı sırtlanmaya kalkarsanız yandınız. Dünyayı sırtlanmayacaksınız. Dünyanın sırtına bineceksin. Vallahu indehu ecrun azim. Allah büyük ücret Allahü Teala'nın yanındadır. Yani asıl alacağınız karşılık Allah'tandır. Onu siz almaya çalışın. Fettekullaha mestada'tum. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Gücünüz yettiği kadar nedir? Şimdi mesela Ramazan'da oruç tutuyoruz, değil mi? Yolcu olur ya da hasta olursa ne yapar? Oruç tutmayabilir. İşte gücü yettiği kadar budur. Namaz kılıyoruz. Ayakta kılamayacak durumdaysak oturduğumuz yerde kılacağız. Gücümüz yettiği kadar budur. Oturduğumuz yerde kılamıyorsak bir yere yaslanarak kılacağız. Ne kadarına gücümüz yetiyorsa o kadarını yapacağız. Ayet-i kerimede de var. Ve in khiftum fericalen ev rukbana. Eğer korkuyorsanız bir yerde de gidiyorsunuz. Korkunuz var. Hangi korku olursa olsun. Gideceğiniz yere yetişememe korkusu olur. Yağmur korkusu olur. Ne bileyim, karanlığa kalmak, her şey olabilir. Çünkü korku kişilere göre değişir. Korkunun ortak bir tanımı olmaz. Birisinin çok korktuğu şey diğerisi için bir zevk sebebi olabilir. Mesela şimdi sabahleyin camiden gelirken görüyorum. Şimdi ileriden bir köpek gözüküyor. Birisi buradan bu sokağın başından çıkıyor, ta uzaktan bağırıyor. Oşt, oşt, oşt. Çünkü adam korkuyor. Şimdi o öyle orada bağıra bağıra duruyor, sağda solda kendini saklamaya çalışıyor. Arkadan işte bizi görünce biraz cesaretleniyor, biraz yürümeye başlıyor falan. Zavallı hayvan, hayvan şaşırıyor, bu adam ne diyor diye acaba. Ondan sonra bir başkasını görüyorsun, aynı köpeği görüyor, çağırıyor yanına. Ve başlıyor köpeği sevmeye. Birisinin korktuğu diğerisi için farklı bir şey. Dolayısıyla korkunun bir tanımı olmaz. Herkes kendine göre korkuyu tanımlar. فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُكْبَانًا Eğer korkarsanız namazınızı yürüyerek kılabilirsiniz. Ya da binili olarak kılarsınız. Şimdi otobüste geliyoruz, otobüs durmuyor efendim. O zaman dur dur kardeşim burada ben ineceğim. Ben başka otobüste gelirim, namazımı geçiremem. Hiç gerek yok böyle kabadayılaşmaya. Durmuyorsa dur o zaman otobüsün gidişine oturduğun yerde kıl namaz. Abdest diyor, o zaman bir toz, bir şey bulursun, bir toprak parçası, bir toz. Ya da binmeden yanına ihtiyaten al, hemen bir teyemmüm al. Otobüsün gidişine namazını kıl. Ne diyor çünkü Allah-u Teala? فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُكْبَانًا Korkuyorsanız yürüyerek namazını kıl. Yolda giderek, hem varacağım yere varmam lazım, hem de namazımı geçirmemem lazım diyorsan yürüyerek kıl. Ya da vasıtaya binmiş olarak. İşte gücünüzün yettiğince Allah'tan korkun bu. Yani ne kadarına gücünüz yetiyorsa onu yapın. Gücünüzün yetmediğinden Allah sizi sorumlu tutmaz zaten. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla sorumlu tutmaz. Vesma'u dinleyin, dinleyin ve ati'u ve itaat edin. Yani Allah'ın kelamını dinleyin, Allah'ın peygamberini dinleyin, doğruları dinleyin ve itaat edin. İnsan öğrenir de yapmazsa yine bir faydası olmaz. Yani çok iyi yemek pişirmesini biliyorum diyor diyelim bir hanım. Tamam, doğrudur. Ben işte aşçılık yarışmasında dünya birincisi olmuştum. Doğrudur. Yemek pişirmezsen senin birinciliğini ben ne yapayım? Pişir de görelim, değil mi? Dolayısıyla efendim ben bu dinin kurallarını çok iyi bilirim. Tamam. Uygula. Bildiğin kadarını uygula ki bilmediğini de öğrenebilirsin. Şimdi bu arada hatırlatayım, dersimizin ikinci bölümünde soru cevap faslı başlayacak. Ataullah kaydetmeye başladı soruları, demek ki geliyor. Soru soranlar için suleymaniyevakfi@hotmail.com adresine sorularını sorsunlar, internetlerinin başında dinleyenler. Buradaki sizler de sorularınızı sormak için burada arkadaşlarımız kağıt hazırladılar. Yanınızda kağıdınız yoksa o kağıtlara sorularınızı yazabilirsiniz. Tabii konuşma sırasında da yani soruları cevaplandırırken de soru sorabilirsiniz de bazen zaman dar olunca elimizdeki yazılı soruları cevaplamak için sizin sözlü sorularınızı alamıyoruz. O bakımdan yazılı soruları sıralamaya koyuyoruz da sözlü sorular sıralama dışı kalıyor. Bazen sıra gelmiyor. O bakımdan böyle bir uyarıda bulunmuş olayım. Ve enfiku hayran li enfusikum. Ve enfiku harcamada bulunun, infakta bulunun, sizin için hayırlı olsun. Ya da kendinize ait olan malları harcayın. O da olabilir. Enfikunun mef'ulu yaparsınız hayır kelimesini. Hayır, hayır kelimesi mal manasında da gelir. Ve enfiku hayran, malı mal harcayın li enfusikum, kendinize ait olan. Yani kendi malınızdan harcamada bulunun. O manada verilebilir. Ya da ve enfiku yekun hayran lekum da olabilir. Hayran li enfusikum. Harcamada bulunun, Allah yolunda harcayın ki sizin için hayırlı olsun. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ Kim nefsinin cimriliğinden korunursa. İnsanların yaratılıştan bir cimriliği vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde mal biriktirin diye bir emir yoktur. Çünkü o mal biriktirme insanın tabiatında var zaten. Onu söylemeye gerek yok. Ama Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayetinde harcayın vardır. Harcamak biraz zor gelir. Tabi o zoru Allah rızası için başarabildiniz mi, çok güzel bir noktaya gelmiş olursunuz. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ Kendi nefsinin cimriliğinden kim korunursa. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlardır umduklarına kavuşacak olanlar. Bu cimriliğin hiç kimseye faydası olmaz. Çünkü bu malı veren Allah diyor ki harca. Harcarsanız daha çok verir. Diyor ki le in şekartum le ezidennekum. Şurası kesin diyor Allah Teala. Eğer şükrederseniz kesinlikle artırırım. Yani eğer siz size verilen malı Allah'ın istediği gibi kullanırsanız, kendi nefsiniz için kullanın, bunda hiçbir sakınca yok. En temizinden giyinin. En temizlerden yiyin. Yani kendinizi bir kenara atın değil. Öyle fakirizm falan yok Müslümanlıkta. Ama başkalarına da verin. Başkalarına da verin. Başka insanlara da Allah rızası için verin. Allah-u Teala وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ buyuruyor. Sen diyor elini boynuna bağlı yapma. Yani benim Türkçe tabirle cebinde yılan olmasın. Şimdi her dilin kendine göre bir şeyi vardır. Kullanım şekli vardır. Arapçada elini boynuna bağlama. Şimdi böyle duruyor. Böyle olunca ya işte elim cebime gitmiyor kardeşim. Ben buradan da bir şey çık, burada para yok. Ne yapayım? Kusura bakma der gibi. Bazıları da işte cebinde yılan olmasın deriz Türkçemizde. Değişik tabirler vardır. Böyle olma. وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَصْتِ Büsbütün de açma elini. Yani her şeyini de verme. Sana da bir şey kalsın. Her şeyini verirsen فَتَقُوْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Bu defa her şeyini verirsin, sana harcayacak bir şey kalmaz. Ya tüh, bak gördün mü? Şimdi para da yok, karnımız da aç. Şu an iş düş de yok, ne yapacağız? Kendi kendinize ayıplar ve sıkıntılar içerisinde kalırsınız. Öyle değil. Ne büsbütün saçıp savurmak var, ne de eli sıkı olmak var. İkisinin ortası. اِنْ تُقْلِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, o size onu kat kat geriye verir. Yani şimdi faize mal verenler var biliyorsunuz. Veriyor. Yüzde kaç? 10, 20, tamam iyi. Peki %100, %200, %300 faize veren duydunuz mu hiç malını? %200, %300, %400. Yok. Allah öyle istiyor. Bana borç verin diyor. Ben size bunun katlarını geriye iade edeyim. Yüzde kaç? Onu söylemiyor. Katlarını. Kaç kat olduğunu söylemiyor. sizin samimiyetinize göre. Ve kendi işte borç diyor. Çünkü borcu geri almak üzere veririz değil mi? E sen Allah rızası için veriyorsun. Aslında gönlünde gidiyor. Birisine borç verdiğin zaman falanca gün ödeyeceksin diye bir anlaşma yapıyorsun. Ama Allah'a borç verdiğin zaman öyle bir anlaşma yok. Yani Allah rızası için birisine bir yardımda bulunduğun zaman, Allah'ın dini için yardımda bulunduğun zaman bunu yapın diyor. Allah'a böyle bir karz-ı hasen verirseniz, karz-ı hasen yani verirken yalnız Allah rızasını gözeterek verdiğiniz şeydir. Başka bir şey değil. Yardım yaptığınız yerden bir teşekkür beklemeyeceksiniz. Çünkü yalnız Allah için veriyorsunuz. Öyle yapın, Allah size bunun katlarını versin. İade etsin. Başka? Ve yagfir lekum ve sizi bir de bağışlasın ayrıca. Günahınızı da bağışlasın. Vallahu şekurun halim. Çünkü Allah şekurdur. Yani Allah daha çok teşekkür eder insana. Hani diyor da in şekertum le azidennekum diyor değil mi? Siz şükrederseniz daha elbette artırırım. Allah size sizin şükrünüze daha büyük teşekkürle karşılık verir. Ve halimdir. Yumuşak davranır. Ve sizi bağışlar. Şimdi bir ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah ribayı daraltır, sadakaları genişletir. Şimdi şöyle bir düşünün. Ya şu klimaları bir açtırsana. Millet uyumaya başladı. Açtır bakalım. Milleti bir uyandıralım. Çünkü şey hava iyice sıcaklandı. Şimdi ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki Allah faizi daraltır, sadakaları genişletir. Şimdi şurayı işte şurada ne kadar kişi var? Diyelim ki 100 kişi olsun. Şimdi burada. Bu 100 kişiden herkesin her birinin diğerine 100 lira borcu olsun. Toplam borç kaç lira eder? 100 çarpı 100 ne yapar? 10 bin eder değil mi? 10 bin lira. Eski şeyle 10 milyar lira. Şimdi herkesin 100 lira borcu var diğerine. Ben şimdi çıkarıyorum buradan Enes Hoca'ya 100 lira veriyorum. Allah rızası için. Şimdi Enes Hoca hemen Servet Hoca'ya olan borcunu öder. O oradan Mehmet Bey, oradan öyle öyle. O parayı o ona, o ona, o ona, o ona, o ona derken en son kişi de gelir Enes Hoca'ya olan borcunu öder. Birkaç dakika sonra burada hiç kimsenin borcu kalmaz değil mi? Öyle olmaz mı? Herkesin borcu biter. Sonuçta Enes Hoca da bana eğer bir 100 lira borcu varsa onu bana öder. Benim o verdiğim 100 lira da cebime geri gelir. Nedir? Yaptığım ne? O 100 lira 10 dakikalığına cebimden çıkmış oldu o kadar. Ya da yarım saatliğine. Yarım saatliğine çıktı ama bu kadar insanı dolaştı. 100 kişinin problemini çözdü. Öyle değil mi? Ve şimdi bunu tüm toplum olarak düşünürseniz bir para birisine gittiği zaman birisine işçi ücreti olarak gider, öbürüne ekmek parası olarak gider, öbürüne efendim meyve parası gider, öbürüne şu, öbürüne bu. Kimin yanına giderse onun işini görür, ondan sonra öbür tarafa gider. Şimdi para öyle bir şey ki kendini giyemezsin. Elbise gibi giyemezsin. Hiçbir fizik ihtiyacını karşılamaz. İhtiyacını karşılamak için sen onu başkasına vereceksin. O ona, o ona, o ona eve gidecek. Ama şimdi burada diyelim ki 10 bin lira para var. Herkesin toplam parası bu salondaki toplam para 10 bin lira olsun. Biz şimdi, siz ona 10 milyon lira deyin, biraz rakamı yükseltelim. Yeni Türk lirasıyla 10 milyon olsun. Şimdi şurada bir banka kursak, şimdi 10 milyonla siz alışveriş yapıyorsunuz, işinizi görüyorsunuz, dükkana giriyorsunuz. Çünkü elinizde para onların. Ama şuraya bir banka kursak, bu 10 milyon liranın 2 milyon lirasını bu bankaya mevduat olarak yatırdığınızı düşünün. Piyasadaki para kaç liraya düşüyor? 8 milyona düşüyor. Bu defa piyasada dolaşan para azalıyor o anda. Artık bu para bu bankadan kısa süreli olarak piyasaya girecek, çıkacak. Ama girdiği zaman işte şimdiye kadar diyelim 1000 kişinin cebindeki paraydı, şimdi 2-3 kişinin cebine girip çıkacak. 1000 kişinin cebindeki 2 milyon lira, bu defa 3-5 kişinin cebindeki 2 milyon olacak. Şimdi bu dengeyi bozacak mı, bozmayacak mı? Bozacak değil mi? Piyasaya 2 milyon lira olarak girecek, faiz %10'sa 2 milyon 200 bin lira olarak çıkacak. Bu defa piyasadaki para 7 milyon 800 bine düşecek değil mi? Bir giriş çıkışta. İkinci giriş çıkışta, üçüncü, beşinci derken bir müddet sonra milletin cebinde para kalmayacak. Bu defa bakkal dükkanını kapatmak zorunda kalacak. İnsanlar iş yapamaz hale gelecek, daralacaklar. Ve bir müddet sonra burada artık yaşanmaz deyip buradan başka yerlere göç etmeye başlayacak insanlar. Şimdi ne oldu? Faiz ne yaptı piyasayı? Daralttı bakın. Yaşanmaz hale geldi. Milletin boğazını sıktı. Halbuki onun yerine bir bak, bir 100 lira sadaka olarak girince herkesi nasıl mutlu etti değil mi? Nasıl rahatlattı? Onun için yeryüzünde faizi ancak faizin ne olduğunu bilmeyenlere karşı insanlar savunabilir. Faizin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Çok kısa süreli geçici bir rahatlama, ondan sonra da sonu gelmez sıkıntılar. Onun için Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a karzasen verirse, hayır hasenatta bulunursa, Allah ona katlarını verir. Bir de faiz, parasını faize verenler hep elinde fazla parası olan insanlardır. O faizli parayı kullananlar da, yani parayı topluyorsunuz, elinde para olanlardan topluyorsunuz, o parayı da tekrar geri verme garantisi verenlere verir bankalar, başkasına vermez. Onun için 100 lira borç verirse 200 lira teminat ister. O teminatı veremeyenlere vermez zaten. O zaman para ne olur? Sadece zenginler arasında dolaşır. Fukaradan tamamen çekilir. Halbuki sadaka, zekat verdiğiniz zaman zengine mi veriyorsunuz? Fukaraya veriyorsunuz değil mi? Fukaraya verdiğiniz zaman o fukara onunla gelip sizin dükkanınızın müşterisi oluyor. Falan yerde borcunu ödüyor, filan yerde gidiyor, bir iş yapabiliyor, harekete geçiriyor ve toplum topyekün gelişmenin ve zenginleşmenin yoluna giriyor. Aslında Müslümanların iktisatla ilgili kısımları çok zayıf. Türkiye'de ve diğer yerlerde iktisat dendiği zaman hep batının faizli iktisadı anlaşılır. O biriktirmeye yönelik bir iktisattır. Onun için adına kapitalizm denir. Ama İslam'daki iktisat biriktirmeye değil, harcamaya yönelik bir iktisattır. Çünkü esas olan harcamadır. Şimdi şu salon ağzına kadar para dolu olsa kimseye bir faydası olur mu paranın? Bu para piyasaya çıkar da dolaşırsa faydası olur değil mi? Dolaşması hiç faydası olmaz. Tıpkı vücuttaki kan gibidir. Şimdi vücudunuzdaki kanı herhangi bir yere bir süre bekletseniz ne olur? Çok ciddi sağlık problemi olmaz mı doktor bey? Kangren olur. Para da öyle. Parayı tutamazsınız. Sürekli dolaşması lazım. Ama kapitalizm parayı tutmaya yönelik bir şeydir. Ama İslamiyet harcamaya yöneliktir. Malı mülkü de düşünün. Ya sizin yiyeceğiniz belli sınırlıdır. Yani karnınızı ne kadarla doyurabilirseniz o kadar. Halbuki bu yiyeceklere, giyeceğe, mala bütün insanların ihtiyaçları vardır. Onun için dolaşımına da mal dolaşımı, hizmet dolaşımı sürekli olmalıdır. Tıpkı nasıl kan midedeki hazmedilmiş yiyecekleri bağırsaklardan alıp o şey oradaki şeyleri ne diyoruz ona? Emiyor oradan. Vücudun her tarafına dağıtıyorsa para da aynı şekilde mal ve hizmetleri alıp ülkenin her tarafına dağıtması lazım ki ülke kalkınsın. Bakın bu faiz yüzünden küçük yerler hep boşalmıştır. İnsanlar hep büyük yerlere yığılmıştır. Anadolu bomboş, İstanbul'da, büyük şehirlerde insanlar birbirlerinin yolda gezerken birbirlerine çarpmadan gezemiyorlar. Hep bu yanlış ekonomiden dolayıdır. İşte Müslümanların vazifesidir bu konularda çalışmak. Onun için hepimizin vazifesidir. Bu ilmi çalışma yapanlara yardımcı olmamız lazım. İslam'ı doğru dürüst anlatan, İslam'ın iktisadıyla, hukukuyla, ahlakıyla, her şeyiyle insanlığa yol göstermesine yardımcı olmamız gerekiyor. Alimul gaybi ve şehade, Allah gaybı bilir. Yani görünmeyeni bilen Allah'tır. Görünenleri de o bilir. Biz görünenlerin ancak bir kısmını biliriz. Ve bizim bilgimiz son derece sınırlıdır. Allah'ın bilgisi tabii sınırsızdır. El-Azizul Hakim, Allah güçlüdür ve doğru karar verir. Böylece dersimizin sonuna geldik. İkinci bölüm soru cevaptır. Tekrar edeyim.